राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 9 बजे ई रोड में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी तरह से ही धन मिल गया, इतनी दृष्टि है। परंतु इसमें ख्याल करना, मैं बात कहता हूँ उस पर ध्यान देना। धन संग्रह करते हो वो होता है तिजोरियों में, बैंकों में, अलमारियों में, पॉकेटों में जमा। और उसके लिए जो पाप करते हैं, झूठ कपट करते हैं, विश्वासघात करते हैं, वो पाप कहाँ जमा होता है? वो होता है अपने अंतःकरण में, भीतर में, भाव में। वहाँ भीतर के भावों को बिगाड़ करके बाहर की संपत्ति इकट्ठी की, मृत्यु के समय बाहर की इकट्ठी से एक कौड़ी भी साथ चलेगी नहीं, और भीतर भाव बिगाड़ दिए वो कौड़ी भी पीछा रहेगा नहीं, वो सबका सब साथ चलेगा। उन पापों का महान दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो जमा हुआ है अपने साथ में चलने वाली सामग्री में। ये ख्याल करना है। कल्पना करो कि एक गांव में एक आदमी पढ़ा लिखा रहता था, सभी खेती करते थे। वो पढ़ा लिखा वो भी अपने खेती करते, खेती से काम चलाते थे। कोई कागज पत्र आ जाए तो वो एक पंडित था, उससे पूछो और बचाओ, और कागज पत्र पढ़ने वाला भी नहीं था। तो एक बार आदमी के पत्र आया, उसके जल्दी लगी, तुम्हें खेत जाना है, काम करना है, जल्दी से पत्र पढ़ा लेंगे, किसका है, कहाँ से, क्या समाचार है, कैसा मालूम हो जाए। तो वो पंडित जी के घर जाने लगा। लोगों ने कहा रे वो तो बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। कि बीमार हो तो क्या, हमारे साथ मित्रता है, वो हमारा पत्र पढ़ देंगे। थोड़ी दूर गया, कहाँ जा रहा है कि पत्र पढ़ाने गए, कि तो वो तो मर गए। मर गए तो क्या है, मेरा पत्र तो पढ़ देंगे, पागल कहेगा, मरने क्या पढ़ता है। तो मरने में नियम ले लेता है कि नहीं पढ़ेंगे, मूर्ख समझता नहीं। नियम क्या होता है, उम्र गए, मेरे साथ बहुत स्नेह, मेरा पत्र तो पढ़ देंगे। पहुंच गया घर पर, वो लंबे पड़े थे, कपड़ा उठाया हुआ आंगन में। तो पंडित जी क्या क्या धंधा करता है, क्यों जाए यहां से, मेरे पत्र पढ़ाना है, बहुत जरूरी है, मेरे देरी हो रही है, खेत जाना है, काम करना है, हमारे जरूर पढ़ाना है। कि पढ़ाने कैसे, ये सोते हैं ना, अरे सोते ये मर गए तो क्या हुआ, मेरा पत्र तो पढ़ देंगे। पंडित जी सुनो, पंडित जी अरे सुनते ही नहीं, ये पया पत्र देखो तो सही क्या लिखा है, अरे ये देखते नहीं, ये चुप कैसे, बोलते नहीं है, तो बोलना बंद कर दिया। मूर्ख कहेगा बात कैसे करता, वो तो मर गए, तो मर जाने से क्या होता है? क्या देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं, बोलते ही नहीं, क्या सोच रहे हो? पड़े पड़े सोच क्या रहे? सोचने की शक्ति नहीं रही, सोचने की शक्ति नहीं, कहाँ गए? मर गए, बात कैसे करता? ये मर गए, मरने वाला देखता भी नहीं, बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं, सोचता भी नहीं, ये सब बातें बंद हो जाती है। पकड़ देगा बाहर निकल, कैसी बात करता है? अरे मर गए। अच्छा, तो इसे क्या सिद्ध हुआ? अब ध्यान दे आप लोग, बोलने की शक्ति भी गई, देखने की शक्ति भी गई, सुनने की शक्ति भी गई, सोचने की शक्ति भी गई। हाथ लगा कहते हैं उसको, तो अरे नहीं, तो इसे सिद्ध क्या हुआ कि मरने वाले के साथ सोचने की, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को उच्चारने की, ये सुनने की, बोलने की, सोचने की सब शक्तियां मरने पर साथ चली जाती है, वो नहीं रहती है। अच्छा, तो ये सब के बाद अनुभव की है, भाई हो चाहे बहन हो, जब तक प्राण है और ये श्वासाएं चलते हैं, धोकनी चलती है और आंखें टिमटिमाती है, तब तो कुछ करना कर लो, ये बंद होने पर कुछ नहीं है। बंद होने क्या होगा कि जो इसके भाव थे भीतर, बुद्धि में भाव थे, मन में चिंतन था, वो तो साथ चला गया। इसके सिवाय इनका जो स्वभाव था, आदत थी, वो भी साथ चली गई। स्वभाव झूठ कपट करने का, बेईमानी करने का जो स्वभाव पड़ गया, वो साथ जाएगा। बेईमानी से धन कमाते वो साथ जाएगी नहीं, वो स्वभाव बेईमानी वो साथ जाएगी। कृपणता है, कंजूसी है, दूसरे को दुख देने के भाव है, हिंसा करने के भाव है, चोरी करने के भाव, ये भाव साथ में जाएंगे, ये या नहीं रहेंगे। आदत स्वभाव जो बना हुआ वो साथ में चला जाएगा, मरने पर ये नहीं रहेगा, शरीर रह जाएगा, और शरीर के साथ कपड़े भी यही रह जाएंगे, गहने भी यही रह जाएंगे, तिजोरी में पड़े हैं सब पहने हुए पास वो भी यही रह जाएंगे, और कपड़ा भी कहाँ तक है वो जला बैठा वो कपड़ा ही जल जाएगा, शरीर भी जल जाएगा, साथ में जाएगा नहीं। तो तुम्हारे भीतर में भाव हुए हैं, साथ में भाव बनाए हैं, वे भाव साथ में जाएंगे, उसमें से इतनी किंचित मात्र भी पीछे नहीं रहेगा। तो अपने साथ में जाने वाली चीज है उसको बिगाड़ लेते हैं, भीतर के भाव को बिगाड़ लेते हैं, आदत बिगाड़ लेते हैं, झूठ कपट बेईमानी करने का भाव बना लेते हैं और बाहर का धन इकट्ठा कर लेते हैं। लोग भी कहते हैं बड़ा आदमी, अच्छा चलता पुर्जा है, इसने अपनी धन कमा करके और अपनी बुद्धिमानी से लखपति बन गया, साधारण था ही, पर झूठ कपट करके धनी बन गया, लखपति बन गया, लखपति तो बन गया, परंतु भीतर के भाव, भाव तो झूठ कपट किया, बेईमानी करी, ठगी, धोखा दिया, विश्वासघात किया, माल देना है दूसरा बता दिया, दूसरा ठीक अच्छा बताकर खराब दे दिया, तोल में ज्यादा तो ले लिया, कम दे दिया, तोलते ही हूँ डंडी कर गए से, अब इधर माल धरा हुआ है, अब इधर से बांस धरे हुए, ऐसे तोल कर ऐसे कर दिया था, तो जो आया नहीं, अभी तू देखो डंडी की तरफ देखो, आया नहीं, ऐसे कर दिया, और कैसे बाहर आदि का दे दिया, जो ज्यादा तोल लिया। ये खरीदते है नहीं, क्या टाट बढ़ाते है नहीं, ये झूठ याद नहीं आता भाई, भूल जाते हैं। झूठ खरीदने वाले आदमी कहते थे कि वो एक बही रखता है लिखने की, इतना तुम्हारा झूठ, इतना तुम्हारा झूठ, वो रखते हैं शेर डॉट शेर की ही बड़ी भारी, लोग लिख लेते हैं, लिख करके तोलों की तरफ धर देते हैं अपना, फिर तोलो अलग होते हो, तो बाटों की तरफ वो धर दिया, अब शेर भर का वो बोझ हो गया, शेर बता ले लेंगे, भाव बरोबर किया, तोड़ने बरोबर किया है, देखने वाला बरोबर दे गए, पर मुझे आप भाई रख दी। अब ऐसे जालसाजी करी वो जासारी यहाँ नहीं रहेगी, वो भीतर जमा होगी। कि उसे क्या पता लगे, पता क्या लगे, आपको एक बात बताए। एक आदमी ने कहा कि हमारे फोटो लेना है, चित्र लेना है, अच्छा चित्र ले लो। कहते भाई चित्र हमारा बढ़िया लेगा, तुम बड़े लेंगे, अच्छी बात है। तो भाई तुम हिलना नहीं, लोगे तो दो हो जाएंगे, एक ही दो पिक्चर आ जाएगा, खराब हो जाएगा। हिलना नहीं, कुछ चेष्टा मत करना, ठीक है बैठ गई हो। अब उसने कहा एक दो तीन कहे इतने उतर जाएंगे। तो अच्छा, तो एक दो कहे इतने मक्खी आ गया, ऐसा किया कि चित्र दिखाओ। कि अभी नहीं, इसका चित्र उतरेगा, अभी तो कांच पर उतरा है, वो कांच पर लेंगे, धोएंगे, फिर बताएंगे। दूसरे आए बताओ, उसे बड़ी उतावली लग रही है, हमारा चित्र कैसा उतरा है, अब बताया। अरे ये क्या किया दिया तुमने, कि क्या किया ऐसे कैसे, अरे चेहरा ऐसे कैसे बना दिया तुमने, कि बाबा हमने नहीं बनाया है, ये आपने सही बनाया। हम ऐसे क्यों बढ़ाते थे, हम बढ़ाते क्यों थे, तुमने कहा हिंदा नहीं, हाथ नहीं चला रहा, तो बाकी बैठे क्या कर बैठा, उड़ा दिया। चित्र को तो दूसरा भी उतार सकते हैं, पर अंत काल में जो चित्र उतरेगा वो ही रहेगा, उसे सुधार नहीं कर सकोगे। यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तं तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। ये भगवान ने कहा है कि यंग यंग वापी स्मरण भावम, आठवां श्लोक है, छठा श्लोक। यंग यंग वापी जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाएगा, उसी जोड़ी में चला जाएगा, वो चित्र उतरता है। पट अंतकाल का जो भाव है वो आता है, उस दृश्य हो जाता है। जैसे कोई कुत्ता पालन करता है, कुत्ते को साथ रखता है, कुत्ते में स्नेह, मृत्यु समय में कुत्ता याद आ गया कि कुत्ते की कोई परवृत्ति करेगा कि नहीं करेगा, इतना पाला है कुत्ता है, जो पिछड़े वाले कोई इसके ध्यान देंगे नहीं रहे, कुत्ता याद आ गया। कुत्ता आ गया, मृत्यु समय में कुत्ता याद आया, तो ये मन में कुत्ता बन गया। अब मन में वो कुत्ता बना तो वो वायु में रहा सामान्य में। ये वायु प्रधान है, पुरिष्ठिका का वर्णन आता है, वह वायु प्रधान है। शरीर छोड़कर जाता है तो श्वास होता सब आस गया, श्वास गया भया काढ़ो, श्वास के साथ में तो वो भाव मन का, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्व जाते हैं साथ में। तो मन बुद्धि में वो भाव रहा कुत्ते का, वो गया चला गया। अब वो चला गया तो सामान्य वायु में फैल गया। अब वायु में फैला तो वो कहाँ जाएगा, तो कर्मानुबंधी मनुष्य लोग, मनुष्य लोग में कर्म किए उसके अनुसार बंधन होता है। तो कुत्ते का चित्र हुआ है, अब वो जिसमें जन्मना है उस कुत्ते में चला जाएगा। जैसे रेडियो में शब्द बोलते हैं तो जिस नंबर पर आपने सुई की है उस नंबर का शब्द से पकड़ा जाएगा। दूसरे नंबर पे भी शब्द तो आते हैं पर तो उस रेडियो में पकड़े नहीं जाते। जिस नंबर पर आप सुई कर दो उस नंबर के पकड़ा जाता है, तो उसका नंबर कुत्ते के साथ मिलता है तो कुत्ते में पकड़ा जाएगा। वो कुत्ते के श्वास में, कुत्ते के खाने में, कुत्ते के पीने में, कुत्ते में चला जाएगा। अब क्या चित्र दो, अच्छा भाई चित्र उतरेगा, अभी तो कच्चा है। अब अगर कुत्ता कुत्ते में, कुतिया में, कुतिया में जा करके जितना महीना रहता है रह करके चू चू चू करते, ये सब आपका चित्र तैयार है, ये फोटो है आपका। अंतकाल में चिंतन किया, वो फोटो आ गया तो कुत्ता बन गया। अब वो कहे मैं कुत्ता कैसे बन गया, अब कैसे कैसे तुमने चित्त कुत्ते का किया, कुत्ते का चिंतन किया मर गए। तो यंग यंग वापी स्मरण भाव, भगवान ने कह दिया कि जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी को वो प्राप्त हो जाता है, ये कायदा है। आठवां अध्याय में पूछा गया कि अंत काल में आप कैसे जानते हैं, कैसे जानने में आते हैं, तो भगवान अंत काल से माम एव, पांचवा श्लोक है, मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर छूट जाता है तो मेरे को प्राप्त हो जाता है। अंतकल मेरी स्मृति मेरे प्राप्त हो जाए, मेरा चित्र कट जाएगा, भगवान ही पकड़ा जाएगा वो। और जिस जिस का चिंतन करे यंग यंग वापी, तस्मात सर्वेश इस बात भाई सब समय मेरे को याद रखो, मरने का समय अलग तो है नहीं, ये 16 तिथि है, 7 आभार है और जो 12 महीना है ये तो है, इनमें से ही कोई कोई आएगा, किसी को कर दिया तू तो 7 बात में मरेगा तो घबरा जाता है, 7 बार में मर जाएगा तू तो। 7 बार ही मर जाए, हाँ 7 बार में तो मरेगा, 7 बार भी मरेगा, चाहे 100 वर्ष के बाद मरो 8वां बार कौन सा आएगा, तो 16 तिथि में मरेगा तो 15 दिनों में मर जाएगा, अब 15 दिनों में मरेगा वो तो मरेगा, कोई कुछ का तो सच्ची बात है, 12 महीना मर जाएगा तो 12 महीना भी तो मरेगा, किसी को 16 महीना आएगा, एक अधिक मास गिन लो बोले तो 13 महीना गिन लो, 13 महीना मर जाएगा, तो मरेगा 13 महीनों में मरेगा, 16 तिथि में मरेगा, एक अमावस्या पूर्णिमा 16 तिथि है तो 16 तिथि में मरेगा, 12 मर गए उसमें 24 घंटा मर जाएगा, तो 24 में 25 घंटा आएगा मरने के लिए, तो क्या करना चाहिए, सर्वेषु कालेषु मा मनुस्मर, सब समय में तुम स्मरण कर, तो सब समय में स्मरण करने से कोई महीना और कोई तिथि किसी का नक्षत्र कोई हो उसमें हरदम स्मरण करता है तो हरदम उसमें ही तो मौत आती है, इस बात से कभी मौत आ जाए कोई परवाह नहीं। ये लोग बीमा करवा देते हैं, हम पर मोटर बैठे थे और मोटर चल रही थी, तो हमारी तो मोटर आप लोगों की मोटर है, हमारी मोटर होती है, हमारी मोटर गलत तो है नहीं, और हम बैठे थे खराब होगी मोटर तो उसे टक्कर देगी, बोले भाई खराब हो जाएगी, सब लोग चिंता नहीं है, इस बीमा पीछे बकी हुई है, हम पैसा ले लेंगे, तो बोले ठीक है, बीमा पीछे अभी कोई परवाही नहीं लगी, कोई हर्ज नहीं है, ये बीती हुई बात बताता हूँ हमारे काम में आई हुई। इस तरह से हर समय में भगवान को याद रखता है तो उसकी बीमा बिक गई, अब कभी मरे वो दाम तैयार, मन भगवान का चिंतन हर समय में होता है तो अंत समय में वही तो आएगा जो हरदम आता है, वही नया चिंतन थोड़े होगा समय के लिए मरते हुए लिए, तो हर समय परमात्मा को याद करने से कभी मरे, दिन में मरे, रात में मरे, किसी महीना में मरे, किसी तिथि में मरे, किसी घंटा में मरे, वो आएगा अंतकाल भगवान का स्मरण होगा। इस वास्ते गीता कहती है कि तुम स्मरण को याद रखो, आज से भाई बहनों से कहना है कि ये याद आयु तो चल पड़ी, अब कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ हमें भगवान के घर जाना है, भगवान को प्राप्त करना है, ये उद्देश्य हमारा लक्ष्य है, भगवान को जहाँ प्राप्त करना है तो क्या करोगे, सर्वेषु कालेषु मा मनुस्मर, सब समय में मेरा स्मरण कर और काम की युद्ध से काम भी कर। अर्जुन के सामने युद्ध था, आपके सामने काम है, बहनों माताओं रसोई आदि बड़ा काम है, आप दुकान करना नौकरी करना ये आपका काम है, तो हाथ हाथ काम और मुख नाम है हृदय साची प्रीत, हाथों में तो काम धंधा है और मुख में भगवान का नाम है और हृदय में ये बात है कि भगवान की प्राप्ति करना है, हाथ काम मुख नाम कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना, कर से कर्म करो विधि नाना, हाथ से तरह तरह काम करने पड़ते हैं पर मन रखो जहाँ कृपा निधान भगवान में मन रखो, तो भगवान का स्मरण करते करे कभी मरो, फिर अब बीमा हो गई अपनी, अब ठीक हो गया, कोई मरे कभी मरे क्या, हर समय भगवान याद है तो अंत में भगवान की याद आ जाए तो कल्याण हो जाए। इस वास्ते सबके लिए बहुत आवश्यक चीज है कि भगवान की प्राप्ति करना है और भगवान का नाम ले, कोई और भी मरता हो तो मरते हुए को भगवान नाम सुनाओ, बड़ा भारी इसका महत्व है, कोई मर रहा है तो नाम राम राम राम राम राम सुनाओ, उसको भगवान का नाम लो और सुनो राम राम, तो जहाँ राम नाम होता है वहाँ जमराज के दूत नहीं आते, अजामिल उपाख्यान में बात आती है, तो ये है भागवत में भी आती है, विष्णु पुराण में और काशी खंड में भी बात आती है कि अंतकाल में भगवान का स्मरण हो जाए तो वो जमदूत नहीं आते, अजामिल के यहाँ जमदूत आ गए लड़ने के लिए, अजामिल ब्राह्मण था अच्छा सदाचारी, एक वेश्या के फेर में पड़ गया, वेश्या को घर में रख लिया, उसी के ही बस संतान हो गए उसके, वहीं रहने लगा, तो ब्राह्मणों ने सब लोग जाति चुट कर दिया, भाई ये तो बिगड़ गया, खाना पीना खराब, बेशक साथ वैसा ही हो गया। तो बड़ा वो पतित हो गया। तो एक दिन कोई साधु आए, उन लोगों ने पूछा, रे भाई रात्रि में हम ठहरना चाहे तो कोई भाव भक्ति वाला पुरुष है तो दिल्ली की मशहूरी करने का दिया, हमारा आजा मेरे बड़ा भगत है उसके यहाँ चले जाओ। अब साधु सीधे साधे सरल भगत होगा, गए तो अजामिल है, अजामिल घर में नहीं है, तो बाहर चबूतरे में बैठ गए। अजामिल आया कि तेरा नाम अजामिल? हाँ महाराज। तो भैया आप तो पूछे कि कौन तुम्हारे गांव में भगत कौन है, साधुओं की सेवा करने वालों को साधु भगत है कोई? तो लोगों ने बताया कि अजामिल है, बड़ा भगत है वो। तो अजामिल ने कहा, महाराज आपको धोखा हो गया, मैं तो ऐसा हूँ बेशा घर में रहता हूँ, उसके बाल बच्चे हुए, हूँ तो मैं ब्राह्मण, जब ब्राह्मण होते हुए पतित हो गया, उसके प्रियर क्षमते तत्पर करो लज्जा भूमो सितस्य पतनात भय भय वदास्ति। ऊंचे कुल में होकर दिशा कर्म करता है तो उसका महान पतन होता है, कि ऊपर चढ़ा कर गिरा जाए तो चोट लगती है, बैठा बैठा गिर जाए जोर नहीं लगती। अब ब्राह्मण होकर और कर्मच्युत हो गया, ऐसा हूँ मैं, महाराज हमारे भिक्षा करो कि भिक्षा वही दिन नहीं करेगा, तेरे घर का जल भी नहीं पिएगा ना हम तो, हम साधु में तू देख वैसा कौन करता है। तो महाराज कृपा हो मेरे में, मेरे कुछ तो आप ग्रहण कर रहे हैं, तेरे घर का नहीं खाएंगे तो महाराज दूसरे घर में भोजन बनवा दू, आप भिक्षा तो करो। ज्यादा आग्रह किया, मेरे नाम से आपको ठगाई हो गई। तो भाई बात एक, हमारी कुछ बात माने तो हम भोजन कर रहे, भोजन करेगा तो उस बात मानेगा कि नहीं मेरी, कि देखो महाराज आप कहो भजन करो मेरे को भगत नहीं है, भोजन भजन करने के लिए भगत नहीं, नित्यनेम कर दो तो मेरे से दिमाग नहीं है, खान पान छुड़ाओ तो मैं खा सकता नहीं, मैं तो वैसे खाता हूँ वैसे पीता हूँ जो मन रहा है, शादी ये सब हमारा चलता है। अब देखो क्या करे, किसी तरह से ये भगवान तरफ लग जा। तो कहते कितने लड़के, इतने लड़के और एक लड़का होने वाला है, तो होने वाले बच्चे का नाम नारायण दे देना, उसका नाम नारायण कर देना। अच्छे मैं ये कर, ये तो कर लूंगा मैं, उसमें जो क्या कोई समय ना तो खर्चा होता है ना भक्त लगता है, अरे बाबा जी राजी हो जाएंगे, ठीक कर दूंगा। बाबा जी का सिद्धांत था कि इसका कल्याण हो, ये जो संतों का संकल्प होता है वो बड़ा वजनदार होता है, इसका कल्याण हो जाए, इसके घर की भिक्षा तब करे जो ये इसका कल्याण हो। तो मान लिया, उसने कहा अच्छा भाई हम भोजन कर ले, पैसा दे देना। संतों ने स्वीकार कर लिया। अब वो जब मरने लगा तो जमराज के दूत आए, दूत आए तो उसने नारायण नारायण उससे छोरा याद आया, छोटे छोरे पर स्नेह होता है ज्यादा, तो छोटा छोरा याद आया और नारायण नारायण नारायण किया। तो भागवत में आते हैं नारायण चार बार, चार भगवान के पार्षद आए, चार दाम लेने से चार अक्षर होने से पार्षद ने आकर के जमदूत को तो भगा दिया, वहां से मार पीट करके चला गया। पर जमदूत देगा ये बड़ा भारी पापी है, ब्राह्मण होकर के बेशा कर खान पान सब भ्रष्ट हुआ है, ये नरकों में जाने वाला है, कि नहीं जाएगा नरकों में। वो गए वहां पर जमराज के पास, जाकर अपना दंड पास ये सब फेंक दिया, हम तो जानते हैं महाराज आपका हुक्म चलता है सब जगह, आज तुम्हारे मारपीट पड़ी। जमराज ने क्या हुआ कि चार ऐसे पुरुष आए चतुर्भुजी रूप, पार्षदों का भी ऐसा रूप होता भगवान के समान, और उन्होंने मारपीट भगा दिया। तो जमराज ने उस समय भगवान से प्रार्थना करी कि महाराज मेरे दूतों ने अपराध किया, जो आप दो साधन वो मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे नौकरों का गुस्सा मेरा ही कसूर है, वो इस बार क्षमा करो। और फिर कह दिया कि जहाँ भगवान का नाम जप होता हो, भगवान का भजन होता हो, वहाँ मत जाना, ना जाओगे तो फजीती होगी, वहाँ हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार तो जो भजन नहीं करते हैं, नाम नहीं लेते हैं, भागवत नहीं सुनते हैं, गीता नहीं सुनते हैं, इसका पाठ नहीं करते हैं, वहाँ तो हमारा अधिकार राज्य है। पर हमारा नाम लेते हैं, गंगा जल पीते हैं, तुलसी जल लेते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं, वहाँ हमारा नहीं चलना, अगर ख्याल रखना। ऐसे जमदूतों को कह दिया तो हम चंदा मत ले रोजाना, गंगा जल ले रोजाना ही, तो गंगा जल है वो रोजाना बाल बच्चों को सबको दे देना चाहिए, नित्य हमारी रक्षा में। मैं तो आप लेता हूँ, हम गंगा जल से लाया हूँ, मेरे पास है गंगा जल, तो रोजाना गंगा जल ले देता हूँ। न जाने कब मरना होता क्या पता है, अंतकाल में गंगा जल होता कल्याण होगा। तो तुलसी दल साकुति का चढ़ा हुआ तुलसी दल और साकुति का शरणावत हर हमेश ले लेना चाहिए। तो भगवान का चरण उदय है, गंगा जी है, ये तुलसी जी है, भीतर में रहे तो कल्याण होगा। एक हमने बात सुनी वो सुना दूं। हमारे विद्या गुरु जी महाराज कहते थे, जहां मैं पढ़ता था वे महाराज कहते थे कि कानपुर में रहने वाला एक मुसलमान था, तो उस मुसलमान के गले में एक छोटी शीशी बंधी हुई थी, ऐसे डोरी होती बंधा हुआ होता, ऐसे पड़ा हुआ था। तो पूछा रे ये शीशी क्यों बांध रखी है, ध्यान देना, शीशी में क्या है, शीशी में गंगा जल है। तो बड़ा आश्रय लोगों को, मुसलमान गंगा जी से जल लेन देन, ये तो हिंदुओं की बात है, तू तो मुसलमान है तेने गंगा जल क्यों रखा है। तो वो कहने लगा कि मेरे एक मित्र था, तो वो मित्र मर करके जमदूतम भर्ती हो गया। अब जमदूतों में कोई मनुष्य भर्ती होता है और कौन सा आएगा, यहाँ सिपाही राज में तो मनुष्य तो होता है, कोई अलग थोड़ी सृष्टि होती है। तो वो जमदूतम भर्ती हो गया, तो वहां रहता रहता एक दिन आया, तो मरने के बाद तो मैं डर के डर मत, मैं तुम मित्रता कारण से मिलने के लिए आया हूँ, और को मैं दिखूंगा नहीं, मैं मना जिसको दिखता हूँ अरे वो दिखता नहीं हूँ, और मैं आया हूँ। क्यों आया हो तुम, कि हम दो आए हैं जम जाके दूध, अमुक अमुक आदमी है ना वो मरने वाला है, कैसी बात, वो बीमारी नहीं है, वो तो साफ ठीक सुधा अपना काम करता है, ऐसे मरने वाला नहीं है। कि तुम देखना तमाशा, हम तुम्हारे को बताएंगे तमाशा। अच्छा, तो वो लोटा लेकर गंगा जी जा रहा, कानपुर के पास गंगा जी चलती है, स्नान करने के लिए जा रहा था। तो मुसलमान देख रहा है कि बीमार नहीं, कोई बात नहीं, कि मर जाएगा ले जाऊंगा, हम जा रहा दूध रहा। तो वो जा रहा था गंगा जी की तरफ, तो गंगा जी उस समय में नीचे उतरी हुई थी, चातुर्मास बहुत बढ़ जाती है और समय में गिरता है जल नीचे उतर जाता है। तो उसके किनारा ऊंचा ऊंचा था रेता का, वहाँ एक सांड गो था, वो सींग में से ऐसे रेत करता और बड़ा गोर जोर से गर्ज रहा था। तो गर्ज रहा था तो वो आदमी देख वो निगरेगी ये मरेगा कैसे, ये तो कल मरने वाला है, जब रजूदूत ने कह दिया वो नहीं कैसे मर जाएगा, बीमारी नहीं है। तो वो सांड है, तो दो दूत थे, एक तो दूत बैठ गया छोटा सा रूप धारण कर सांड के सींग पर, और एक ने ऐसा किया जोर से, तो जो चमक भागा सांड, भागा तो सांड आ रहा था, और वो महाराज स्नान को जा रहा था, आते ही उसने ऐसा सींग मारा। तो उसने देखा मुसलमान ने कि सींग नहीं, उसके पास में एक गुरज थी एक अस्त्र, दूत के जो सींग पर बैठा था उसने यहाँ वहां तक चीर दिया, वही मर गया। अब सब यहाँ तक चीर दे, जीवे कैसे, मर गया। मरने पर कहते इसको जमदूत ले जाओ, तो वो कहा हम नहीं ले लाने वाले, इस वास्ते आए थे भाई, परंतु मृत्यु समय में गंगा जी की रेणुका इसके पेट में चली गई। अब सींग था, सींग पर लगी हुई थी गंगा जी रेणुका, रेती तो लगी हुई थी, वो मृत्यु समय में चली गई, ये जब नहीं जा सकता, ये अब जा नहीं सकता, हम लोग खाली जा रहे हैं भाई, ऐसी बात हुई। हमें सुधा किसी मर जाए, पर मरते हुए तो हमारा तो रहा नहीं, बस नहीं रहा। तो ये मैंने देखा तो समझा भी, न जाने कब मर जाए। तो गंगा जी का जल हमने यहाँ थोड़ी बांध कर गले में बांध लिया, छोटी सी सी सी मुसलमान, उसने देख ली प्रत्यक्ष घटना कि गंगा जी का जल, गंगा जी की रेणुका चली जाए, मृत्यु समय तो जमराज के नहीं जाता, तो न जाने कहाँ मर जाओ, कैसा हो जाए, इस बार से पास में जल गंगा जल होता हूँ। तो भाई भगवान का नाम है कि भगवत गीता किंच दधीता गंगा जल व कणिका पीता। हाँ महाराज को मुसलमान ने बताई, मुसलमान महाराज को, महाराज ने हमारे बताई, ऐसी घटना घटी कानपुर की। तो वो मुसलमान देखता था गाय में गंगा जी का जल छोटी शीशी, अरे क्या है गंगा जल है इसमें, कैसे भागे मुसलमान है गंगा जल से, पर ऐसी घटना हुई है, घट गई तो उसके विश्वास। तो अंत समय में गंगा जल भीतर में चला जाए तो वो जमराज दूध नहीं जा सकते। तो कोई भी बीमार हो भगवान के चढ़ी हुई तुलसी वो घोट करके गंगा जल में और थोड़ी थोड़ी देते रहना चाहिए बीमार को। तो जी जा तो बड़ी आनंद की बात है। तुलसी दर ऐसी चीज है वात पित्त कफ तीनों को शांत करती है। तुलसी में ये शक्ति है तो वो बीमारी के लिए भी ठीक है और मर जा तो भी ठीक है। स्वास्थ्य कहा है गंगा तीर्णों सीखिए और विपरीत से व्यवहार। पार जाए तो पार है, पार जाए डूबे तो ही पार है, पार जाए तो ही पार। माना ध्यान देना ब्राह्मण के साथ करना। अगर मैं डूब गया नहीं आया तो ब्राह्मण के गया और आज है तो अच्छी बात है। ऐसे गंगा तीर्ण सीखना चाहिए। तृतीय दिन मर जाए तो गंगा जी मरा ऐसे ही जाए तीर्ण सीख गया। तो गंगा तीर्णों सीखिए और विपरीत से व्यवहार। डूब जाए तो पार है, पार जाए तो पार। तो अंत काल में इस तरह से वो आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये बात याद रखो कि हर समय कोई बीमार हो उसे तुलसी तल दे, तुलसी तल दे घोट करके और गंगा जल देते रहो जो उसको जमराज का नहीं जाएगा। और भगवान का नाम सुना दो गंगा जैसे अजामिल ने नारायण नाम लिया बेटे के नाम से, पर भगवान का नाम आने से उसका कल्याण हो गया। आज ये शेरा सूरी का नाम तरह तरह सरते डीडा डेडी क्या क्या नाम मैं जानता नहीं भाई। मम्मी है पापा ये करते हैं, यानी पिता है माता है शुद्ध नाम जो पापा पापा इतने भजन देते पापा हम कारनाथ पिता बोली पापी है पापा ना पापी का है भुंजते तो हम पापा ये भजन भजनते आत्मकारनाथ अपने लिए पकाते हैं वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं। अब पापा पापा पके पाप के याद आवेगा तो क्या फायदा निकलेगा। मम्मी मम्मी मम्मी अरे माता नाम बड़ा सुंदर है सीता है मरा गोमती है ये गंगा है सीता है ये गायत्री है ऐसा नाम हमारे बच्चों का रखो। छोटी छोटी बच्चियों का ऐसा पवित्र नाम रखो जो याद हो गंगा कहाँ गई गंगा कैसे हुई सीता कहाँ गई ऐसा नाम तो आ गए माता जी का ऐसा नाम रखो। बालकों का नाम राम है कृष्ण है दामोदर है माधव मुकुंद मुरारी हरि कोई चार बहुत नाम है। लड़कों का ऐसा नाम रखो जिससे वो नाम लेते ही भगवान की याद आवे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम भगवान की स्मृति है वो संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। इस वास्ते बाल बच्चों का ऐसा नाम लिखो उसको कभी गाली मत दो। इनके स्त्रियों के एक स्वभाव है बच्ची को राण कहते हैं राण। अरे राण तो विधवा का होता है। ये बच्ची कुमारी कन्या भगवती देवी का स्वरूप माना गया है। कोई भगवती देवी की उपासना करे तो कन्याओं को भोजन कराओ। कन्याओं के भोजन से देवी बड़ी खुश होती है। आपके तो इधर दक्षिण है ना कुमारी है ना कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी क्या है वो पार्वती जी कन्याकुमारी कन्या है कुमारी कन्या वो भगवान शंकर की तपस्या करती है वही वो कन्याकुमारी है पार्वती जी। तो कुमारी कन्या है वो तो कुमारी कन्याओं को भगवती देवी का स्वरूप मानते हैं। कई लोग अपना चरण नहीं छुआते माँ बाप कहते ना बेटा कर्ण मेल छुओ ये भगवती देवी का स्वरूप है। तो वो देवी का स्वरूप है उन भक्ति है उनका नाम भी देवी का रखो या पूज्य भाव रखो बड़ा अच्छा भाव है जो पूजनीय भाव होता है। तो उनको राण मत कहो आ राण जा राण खा राण पी राण राण का संपुट लगता है जैसे नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमो नमः पाठ कर दिए संपुट होता जैसे संपुट आराण चाराण खाराण पीराण चाराण आराण ऐसी वाणी मत बोलो। बच्चियां हैं आपके घर की देवी भगवती का स्वरूप है अब तिरस्कार मत करो। इनमें उल्टी रीत है उल्टी जब कुमारी है तब तो उसका तिरस्कार करते हैं। छोरों को बढ़िया चीज देती है घटिया छोरी को देती है। मैंने देखा है कपड़ा छोरे का तो बढ़िया है उसी का टुकड़ा मिला करके छोरी कपड़ा बना देते हैं क्यों उसके खर्चा कौन करे। अगर बीमार हो जाए छोरा तो उसका बड़ा शोक और बड़ा चिंता होती है। पति से कहती है तो छोरा बीमार है कल बीमार है मेरे को आज कहा देरी हुई छोटी छोरी है बीमार है के बिगड़े रांडियो जवाब मिलता है छोरी उसे मुक्का देता। अब छोरी का तिरस्कार आजकल गर्भगृह महाराज परीक्षा करना ऐसी हत्या है मेरी हमने तो माती हत्या लिखा है, कहीं पूछते हो रहा हूँ महापाप से बचो। एक मात मातृशक्ति का घोर अपमान, छोटी पुस्तक लिखी है, ये मातृशक्ति है, आप कन्या को मामूली मत मानो, वो मातृशक्ति वो माँ बनने वाली है, उनके बाल वंश वृद्धि होने वाला है, तो वो मातृशक्ति है। माँ का आदर पिता से 100 गुना अधिक बताया है, 10 गुना अधिक बताया है, 100 गुना अधिक बताया है। राम जी जब वनवास में जाने लगे तो माता कौशल्या को नमस्कार किया, तो कौशल्या माँ को पता नहीं, ये तो केके ने कह दिया और वरदान दे दिया, वो मुके को वरदान, वो साफ हो गया भगवान के लिए, तो वरदान दे दिया। अब वो माँ के पास गए, जाकर नमस्कार किया, तो कौशल्या बोली कि बेटा आज रात गद्दी हो गई, आज सवारी निकले गई, उसमें बहुत देरी हो जाएगी, तो भोजन बहुत देरी, तुम कुछ खा लो, मीठा पहले खा लो, माँ का सुबह कुछ खिला देना, कुछ खिला ही देना, ये भाव रहता है माताओं का, तो कुछ खा लो। राम जी ने कहा माँ मेरे को तो जंगल का राज्य मिल गया, अब राजगद्दी होगी तब तो मिल गया मेरे को राज्य। क्या बात हुई, मंत्री पुत्र ने कहा कि इस तरह से के कहीं ने वरदान लिया है और महाराज दशरथ जी ने वचन बद्ध जो कह दिया है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष वनवास में रहेंगे। तो कौशल्या माँ कहती है कि तुम्हारे पिता ने अगर कहा है जंगल में जाने का, तपस्या करो, वनवास में चले जाओ, तो जने जाओ जान बड़ी माता, तुम्हारी माँ का वचन बोल बलवान होता है, एक बात पिता कहे एक बात माँ कहे, तो पिता की बात को टाल देना, माँ की बात को नहीं टालना, माँ का 10 गुना 100 गुना अधिक अधिकार है पुत्र पर। जो भी आप जितने बैठे हो भाई और बहन, तो सासू का बहुत अधिकार है बहू पर, ऐसे माँ का बहुत अधिकार है पुरुषों पर, माँ का अधिकार है। तो कहा तुम्हारे पिताजी ने कहा है जंगल में जाने के लिए, तो मैं कहती हूँ यहाँ रहो, अब दोनों वचन तुम क्या करोगे, मेरा दर्जा बड़ा है। कौशल्या पतिव्रता थी बड़ी, राम जी की माँ कोई मामूली थोड़ी थी, परंतु मन में धर्म समझती थी, राम लला दुख ना पावे, वनवास में न जावे, यहाँ रह जाए, इस वास्ते कहा तुम वनवास मत जाओ, तुम्हारे पिता जंगल में भेजते हैं और मैं यहाँ रखती हूँ, तो दोनों बातें मेरी बात माननी होती है शास्त्र की दृष्टि से, और जो पितुमात का वो बन जाना, अगर छोटी माँ केकई ने कह दिया है तो कानन शत अवध समाना, पिता से 100 गुना अधिकार मेरा है, मेरे से छोटी माँ का अधिकार 100 गुना अधिक है, तो मैं नगर हो गई, फिर तो बेटा केकई माँ के वैसे ही करो, तुम वनवास में जाओ, तो पिता से 100 गुना अधिक माँ होती है, माँ से चाची ताई काकी बड़ी माँ होती है, उसका आदर उससे अधिक होता है, इनका आदर अधिक करो, ऐसे हमें काकी सासू है बड़ी सासू है, उन सासू का अधिक सासू से भी अधिक आदर करो, तब लोगों में प्रशंसा होगी, आपके शांति मिलेगी, ये हमारा बेटा ही है भाई, चाची है जगह भी तो माँ ही है, काकी भी बड़ी माँ, माँ बड़ी माँ कहते हैं, हमने राजपूत देखा महाराज जोधपुर राज्य में, वो बड़ी माँ कहते हैं, मीठी माँ कहते हैं उसको, ये मीठी माँ है, ये माँ तो माँ है, वो है मीठी माँ, और ये माँ ये है बड़ी माँ, बड़ी माँ हुई वो, अब बीकानेर में बढ़िया जी कहते हैं बढ़िया जी, तो बढ़िया जी माँ बड़ी माँ, तो बड़ी माँ है ये, तो बड़ी माँ का आदर माँ से ज्यादा करना चाहिए, माँ कहे तो कि नहीं माँ शास्त्र में ऐसा कहता है, माँ की बात मानो, ऐसे आदर करो, माँ का ज्यादा करो पिता से भी, ऐसे सासू का आदर करो, कई सुहाग के मंड में आकर के सासू को तिरस्कार कर देती है, तिरस्कार नहीं करो आदर करो, रोजाना सुबह शाम दोनों वक्त सासू के चरणों में नमस्कार करो, जेठानी को नमस्कार करो, बड़ी नंद हो नमस्कार करो, जेठा और जेठ है उनको दूर से नमस्कार करो, पर पुरुष को नमस्कार के लिए भी नहीं छूना चाहिए, साधु हो चाहे ब्राह्मण हो, पिता से भी अधिक पूजनीय मानो हृदय में, पर छूना नहीं चाहिए, दूर से ही नमस्कार कर लो, और पतिदेव के चरणों में माथा टेककर नमस्कार करो, माता पिता को नमस्कार कर दो, भाइयों से कहना है कि माँ के चरणों को मस्तक से छुओ, मस्तक टेक करके माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा है। सबसे पहला माँ को गुरु माना है। संसार में जितने आए हैं सबसे पहला गुरु माँ है, क्योंकि माँ से हम शिक्षा लेते हैं, माँ के पेट में रहते हैं, माँ से जन्म लेते हैं, माँ की गोदी में रहते हैं, माँ का दूध पीते हैं, माँ से सब सीखते हैं। बैठना नहीं आता महाराज, बाल को बैठा ऐसा कर दूर जाए घुट जाएगा। अब वो दुर्ग कपड़ा दे करके ऐसा बैठना सिखाती है, ये माँ सिखाती है बैठना। चलना सिखा हुए दोनों हाथों को पकड़ ले और यू करे चलता है बच्चा। जब चलना माँ सिखावे, खाना माँ सिखावे, बोलना माँ सिखावे, ये सब तुम्हारी मातृभाषा क्या है? पृथ्वीभाषा नहीं कहते, हम हिंदुस्तानी बात बताता हूँ। तो तुम्हारी मातृभाषा क्या है? माँ से क्या सीख, कौन सी भाषा सीख गए हो तुम? तो मातृभाषा होती हो, तो माँ का सदा ही आदर करो, इसका महत्व दो। माताओं को भी चाहिए कि बेटों का आदर करे, और बेटा से ही बड़ा अपने अपने जेठानी का, देठानी का, नंद का, सासू, ये चार पार होते हैं पुत्र है। आपका पुत्र है, देठानी का पुत्र है, जेठानी का पुत्र है, सासू का पुत्र है। तो सासू का और बेटी का पुत्र उसका ज्यादा आदर करो। जो अपना पुत्र है उसकी अपेक्षा, उसकी पहचान है ये। आप ज्यादा आदर करोगे तो माँ की गोदी छोड़कर तुम्हारे गोदी में आ जाएगा बच्चा। बच्चा भोला कहते हो, समझदार है वो, अपनी दृष्टि से भोला नहीं है। आप प्रेम से देखो बता हुआ आ जाएगा। अगर आपके पास आता है उठा बच्चा देखता है, आप दृष्टि देखो पट पोछ उड़ जाएगा, इसका मन नहीं है। इतना समझा छोटा बच्चा, घुटने पर चलने वाला भी। तो आप ऐसी प्यार की दृष्टि से देखो जो गोदी में खेले आकर के। भगवान राम जी कई कई खेलते थे भरतलाल के साथ, स्नेह ज्यादा था बचपन से ही, तो भरत के साथ खेलते, भरत की गुहार रह जाते, तो वही कई में एक गुहार सो जाते, वही भूजन कर लेते। माँ बरोबर ये कई माँ कुछ नहीं, माँ सुमित्रा ही माँ, तो कई गुहार रहते थे। इस बात केकी ने कहा कि मैंने परीक्षा कर देखा है, कौशल्या से ज्यादा मेरे पारे करते राम, तो रामलला पर छेद है। और केकी ने कहा है कि जहाँ मैं जन्मू हो राम सी पूत पतो हूँ, राम मेरा बेटा हो, सीता मेरी बहू हो, ओ राम सी पूत पतो हो, ऐसा भाव था। तो राम जी वहा रहते बा कौशल केकी गया खेलते थे। भरतलाल की सास प्रेम बहुत था, अधिक प्रेम था। वो फिर प्रकट हुआ जब राम जी वनवास में गए, तब कितनी विलक्षण बात थी। तो ऐसा आपस में प्रेम रखो तो ऐसा रखो, रामायण पढ़ो, रामायण के अनुसार अपने पर प्रेम बर्ताव करो सबके साथ। जैसे सीता जी अपने देवरों के साथ कैसा बर्ताव करती थी, लक्ष्मण जी गए साथ में, लक्ष्मण जी मैं तो साथ में चलूंगा। राम जी ने कहा देखो भैया, शत्रुघ्न भरतीय घर पे नहीं है, हम बनवास चला, तुम भी चला गया तो राजा को कौन संभालेगा, कौन राज्य करेगा? राज्य में संभालना पड़ता, राजा की जिम्मेवारी होती है। इस बात तुम रह जाओ, वो कहते महाराज मैं नहीं करूंगा। धर्म नीति उपदेश ताही कीर्ति सुगति सुमति भली जाए, जिसको कीर्ति अच्छी लगे, सुमति अच्छी लगे, सदगति अच्छी लगे, उनको धर्म का उपदेश दो महाराज। मैं एक जानी चाहता, मैं तो केवल आपके चरणों में रहूंगा। तो ये साथ में गए, सीता जी कहो कि तुम यही रहो। सीता जी को कहा राम जी ने, क्यों तुम्हारे को बनवास हुआ नहीं? बनवास तो मेरे को हुआ है, केकई ने मेरे को बनवास दिया है। सीता जी कही ने मैं नहीं रहूंगी। दशरथ जी महाराज ने कहा कि एक जनक राज तने आए, जनक राज पुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राण बच सकते हैं, क्यों मैं समझो मेरे रामलला ही है, मेरे रामलला का ही आधा अंग है, तो रामलला ही है, मेरा प्राण बच जाए। वो कहती भाई मैं तो जाऊंगी महाराज के साथ, जो कुछ हो जाए। तो वनवास में गई सीता जी, ये स्त्रियों का धर्म है। और छोटे भाई गए लक्ष्मण जी साथ में, जो जाते जाते सीता जी को प्यास लग गई, क्यों वो कितने प्यार से पली हुई, दशरथ महाराज जनक जी की राजपुत्री बहुत प्रेम से पली थी, एक ही लड़की थी, तो इस लड़की पर स्नेह बहुत था। लक्ष्मी निधि भाई थे उनका, और सिद्धि महारानी को पुत्र वधु थे जनक जी महाराज की, तो सिद्धि और लक्ष्मी जी दोनों ही स्तन ग्रहणी का इनका सीता जी का बड़ा प्यार करते थे। दो दिन और समय कितना है, सदाई ऊपर की तरफ देखते नहीं थे। गहना जब देखा है तो राम जी ने पूछा क्यों भाई ये जनगणना मेरी ना गहना है कि महाराज कई और कंकड़ ये ऊपर का गहना मैं नहीं जानता, परंतु ऊपर है तो ही जाना मैं तिम पारा अभिवंदनाथ रोजाना सीता एक चरण में नमस्कार करता हूँ, तो ऊपर तो हमारी माता जी की है ये कितनी मजा आती ऊपर की तरफ देखते नहीं थे, परंतु माँ मानते थे। तो कुछ वनवास में गए तो दशरथ जी में लक्ष्मण जी महाराज सीता जी का सेजन लखन सी उभी रही जिमी अविवेकी पुरुष शरीर है, जो अविवेकी अपने पुरुष शरीर को सदाता रखता है अज्ञानी मूर्ख, इस तरह से सीताराम जी की सेवा करते हैं लक्ष्मण जी महाराज जैसे कोई सेवा करते थे। तो कुटुंब में कैसे रहना सीखो तो रामायण से सीखो। राम जी ने बड़े भाई छोटे भाइयों के साथ क्या बर्ताव किया, माताओं के साथ कैसा बर्ताव किया, राम जी ने शत्रु के साथ कैसा बर्ताव किया, कहा जो मारता तो हुई ऐसी बात पूछी। तो ऐसे हरेक के साथ बर्ताव करना वो रामायण से सीखो। तो वनवास में जाने की बात इस वास्ते कही कि कौशल जाते अपने माँ को बचाया कि 100 गुना अधिक के कही किया गया है वो वनवास में जाओ। तो इस तरह से आप घर तो बर्ताव करो रामायण को देख करके, तो आपका भाव सुधर जाएगा, कुटुंब सुधर जाएगा, कुटुंब में प्रेम स्नेह हो जाएगा। इस तरह से भाई बहनों को रामायण के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए।